سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء جب آ گئی نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح ورأیت الناس اور تم نے دیکھا لوگوں کو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج تر فوج فسبح تو تسبیح کرو بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ واستغفر اور بخشش مانگو اس سے انہ بے شک وہ کانا ہے توابا توبہ قبول کرنے والا